Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent powołał gabinet Mateusza Morawieckiego. Andrzej Duda liczy na poprawę współpracy z rządem w niektórych obszarach. Były mankamenty, co do których jako prezydent Rzeczypospolitej oczekuję, że znikną. Ewa Błaszczyk, laureatką Nagrody imienia Przemysława Gintrowskiego. Cicha noc w ponad 40 językach wybrzmiała dziś w centrum Poznania. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powołania rządu Mateusza Morawieckiego przyznał, że były mankamenty w jego współpracy z poprzednim gabinetem. W nowym rządzie ministrowie rządu Beaty Szydło zachowali stanowiska, a ona sama została wicepremierem bez teki. W swoim przemówieniu Andrzej Duda podkreślał, że w zdecydowanej większości sytuacji jego współdziałanie z rządem było dobre, jeżeli nie bardzo dobre. Wyraził przy tym nadzieję, że mankamenty zostaną wyeliminowane. Spotkało mnie z Państwa strony wiele życzliwości i wiele wyrozumiałości, za co jeszcze raz dziękuję. Ale były także i mankamenty, co do których jako prezydent Rzeczypospolitej oczekuję, że znikną. Chciałbym, żeby ta współpraca układała się jak najlepiej. Nie pracujemy tylko dla siebie, pracujemy dla Rzeczypospolitej. Mateusz Morawiecki jutro o 16 ma wygłosić exposé. Głosowanie nad wotum zaufania ma się odbyć w środę rano. Poseł niezrzeszony Zbigniew Gryglas wstąpił do klubu Prawa i Sprawiedliwości. W wyniku tej decyzji klub PiS będzie liczył 236 posłów. Zbigniew Gryglas do Sejmu został wybrany z listy Nowoczesnej. W listopadzie został wiceprezesem Porozumienia Jarosława Gowina. Aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka, twórczyni Kliniki Budzik Ewa Błaszczyk została laureatką Nagrody imienia Przemysława Gintrowskiego. Wyróżnienie jest przyznawane dla osoby, która w swojej drodze twórczej jest wierna swoim zasadom i nie idzie na kompromisy ze światem. Nazwisko laureatki ogłoszono podczas koncertu w Teatrze Polskim w Warszawie pod tytułem Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie. Nagroda jest przyznawana przez kapitułę, w skład której wchodzą m.in. członkowie rodziny Barda, jego bliscy i przyjaciele, ludzie sztuki i dziennikarze związani z kulturą. Michail Saakaszwili decyzją kijowskiego sądu został zwolniony z aresztu. Były prezydent Gruzji od piątku przebywał w areszcie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Prokuratura podejrzewa go o to, że dostał pieniądze na organizację antyrządowych protestów od otoczenia zbiegłego do Rosji obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Prokuratura domagała się, aby Michaila Saakaszwilego na czas śledztwa umieszczono w areszcie domowym. Sąd po ponad 8-godzinnym posiedzeniu zdecydował, że nie ma takiej potrzeby. Zwolniony z aresztu Michail Saakaszwili podkreślał, że oskarżenia wobec niego mają charakter polityczny. Poroszenko chciał pokazać, że zniszczy Saakaszwilego i tym samym spacyfikuje przestrzeń polityczną na Ukrainie. Były gruziński prezydent zaznaczył, że obecnie skupi się na działalności politycznej. Będziemy dążyć do spokojnej, konstytucyjnej, ale niezbędnej zmiany władzy na Ukrainie. Prokuratura Generalna podejrzewa Saakaszwilego, że przyjął $500 000 od Serhija Kurczenki, zbiegłego do Rosji oligarchy nazwanego bankierem Janukowycza. Przeciwko działaniom organów ścigania wobec byłego gruzińskiego prezydenta protestowali jego zwolennicy. Na niedzielnej antyrządowej demonstracji w ukraińskiej stolicy zebrało się około 10 tysięcy osób. Domagali się oni ustąpienia władz i uwolnienia Michaila Saakaszwilego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Na Starym Rynku w Poznaniu śpiewano dzisiaj w różnych językach kolędę Cicha Noc. Przed ratuszem zebrali się mieszkańcy miasta, wśród nich obcokrajowcy od dawna mieszkańcy w Polsce oraz zagraniczni studenci. Każdy dostał śpiewnik z ponad 40 wersjami językowymi tej kolędy. Razem wspólnie jedliśmy ciepły domowy barszcz oraz zajadaliśmy pierniczki, a do tego, żeby trochę ocieplić atmosferę tą grudniową, mieliśmy też zimne ognie, gdzie podczas wykonywania pieśni wspólnie je zapaliliśmy. Kolęda Cicha Noc została przetłumaczona na ponad 300 języków i dialektów z całego świata. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. I na początek niestety złe doniesienia w sprawie Roberta Kubicy. Jak twierdzi świetnie zorientowany w sprawach Polaka włoski dziennikarz Roberto Quinquero z Motorsportu, o włos od kontraktu z Williamsem jest Siergiej Sirotkin. Angielski zespół ma swoją ostateczną decyzję ogłosić w najbliższym czasie, ale wszystko wskazuje na to, że zdecydowało potężne wsparcie finansowe dla Sirotkina, no i niezłe testy w Abu Zabi. W sprawach piłkarskich wiadomością dnia jest losowanie Ligi Mistrzów i dwa kapitalne starcia, jakie szykują się w 1/8 finału. Barcelona trafiła bowiem na Chelsea, a Real Madryt na Paris Saint-Germain. We Francji przypowiadali, że najgorszą drużyną, na jaką może wpaść PSG, to właśnie Real. I stało się. Real budzi obawy, ale jednocześnie kusi. Lista zalet jest długa i składa się przede wszystkim z nazwisk, których zestaw otwiera pięciokrotny laureat złotej piłki Ronaldo. Słabe punkty to częste kontuzje. Wielkim znakiem zapytania jest forma Bale'a i Varana. Jak na razie bilans spotkań jest idealnie wyrównany. Po dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Będą to niezwykłe mecze dla Mbappe, który stanie naprzeciwko swojego idola z czasów młodości, Ronaldo. To będą galowe wieczory, afisze marzeń. Prawie można pomyśleć, że na Parc des Princes trzeba się będzie stawić w smokingu. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pierwsze mecze 13 i 14 lutego. W innych parach Robert Lewandowski i Bayern Monachium szykują się na wyjazd do Turcji, bo trafili na Beşiktaş Stambuł. Liverpool zmierzy się z FC Porto, Manchester City z FC Basel, Tottenham z Juventusem Turyn, a Manchester United z Sevillą. Niestety dla Czerwonych Diabłów poważnej kontuzji nabawił się Eric Bailly i nie zagra w piłkę przez mniej więcej 8 tygodni. W Lidze Europy też szykuje się kilka ciekawych meczów. Napoli z Piotrem Zielińskim trafiło na RB Lipsk, a Borussia Dortmund Łukasza Piszczka na Atalantę Bergamo. A propos Serie A, to w bardzo ciekawym meczu Lazio Rzym przegrało dziś z Torino 1-3. Nasze piłkarki ręczne zwycięstwem pożegnały się natomiast z Mistrzostwami Świata. Pokonały 29-27 Brazylijki i zdobyły Puchar Prezydenta. To oczywiście jest jakieś pocieszenie, ale liczyłyśmy na znacznie więcej, nie ma wątpliwości Aleksandra Zych. Na pewno boli nas przede wszystkim przegrana z Czeszkami, bo to był ten mecz, gdzie szukałyśmy punktów. Bardzo dużo materiału do analizy mamy po tych mistrzostwach. No i nic, no cieszy jedynie to, że wygrałyśmy ten puchar, że wracamy z taką nagrodą pocieszenia do domu. Znamy już także komplet ćwierćfinalistek. Dziś awans zapewniły sobie Czechy, Rosja, obrońca tytułu Norwegia i Holandia. Już wcześniej grę w 1/4 finału wywalczyły Francja, Czarnogóra, Dania i Szwecja. Sport jutro od 7 rano. Będzie więcej m.in. o rajdzie Dakar, bo to przecież ostatnie dni przygotowań. Rafał Sonik jest niewyspany, ale nie może się już doczekać. Zostało kilka tygodni i śpimy w komorze ciśnieniowej, gdzie już teraz są zaimitowane wysokości 4-4,5 tysiąca metrów. Dlatego mam takie przekrwione oczy, bo ostatnich kilka nocy spędzam tam i następnych kilka też. No a za kilka dni ruszam do Emiratów Arabskich na pustynię trenować. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na północy i w górach, również deszczu ze śniegiem wysoko w Karpatach, przechodzące w śnieg. Temperatura od 5 stopni na północy i zachodzie do 13 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w rejonach podgórskich do 115 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy dwupłytowy album Marek Niedźwiecki Muzyka Ciszy 5. Niepowtarzalny, klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców między innymi Eric Clapton, Coldplay, Elton John i ZZ Top. Marek Niedźwiecki Muzyka Ciszy 5. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Multikino i Empik. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Witam w imieniu własnym oraz Gabrieli Darmetko i Grażyny Mazurczak i zapraszam serdecznie na program Historie jak z książki. Dzisiaj 11 grudnia, równo 36 lat temu, rozpoczął się Niezależny Kongres Kultury Polskiej w Warszawie. Zupełnie niebywałe wydarzenie w warunkach PRL-owskiej rzeczywistości. W kongresie wzięło udział ponad 1,5 tysiąca artystów, naukowców, pisarzy, twórców kultury i mówili, jakby nie istniała cenzura i komunistyczny ustrój. Oczywiście krytycznie o Polsce Ludowej mówili. Przedstawiciele władz partyjnych już po pierwszych dwóch referatach opuścili salę. Tak byli wzburzeni solidarnościową wolnością. Kongres zaczął się w piątek, miał skończyć się w niedzielę. Skończył się, ale przymusowo, bo niedziela była początkiem stanu wojennego. 13 grudnia wczesnym rankiem do kilkunastu uczestników tego kongresu zapukała milicja. Internowano m.in. wielką polską aktorkę Halinę Mikołajską. Właśnie następnego dnia, 13 grudnia, miałem z nią przeprowadzić wywiad. Już nigdy tego nie zrobiłem. Serdecznie Państwa zapraszam na audycję. Marek Stremecki, a zaczniemy od kalendarium, które przedstawi Magda Karczewska. Dźwięki historii. 440 lat temu porozumieniem zakończyła się wojna Królestwa Polskiego z Gdańskiem. 60 lat później, 16 grudnia 1637 roku, hetman Mikołaj Potocki pokonał w bitwie pod Kumejkami zbuntowanych kozaków ukraińskich pod wodzą Pawła Pawluka. 15 grudnia minie 102 rocznica urodzin Franka Sinatry. Oraz Jeremiego Przybory. Opóki ciebie nam pić, put jak w niebie nam żyć, herbatko. 95 lat temu, 16 grudnia 1922 roku, w warszawskiej Zachęcie Eligiusz Niewiadomski zastrzelił pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Z przejawami niechęci Narutowicz spotkał się jeszcze przed zaprzysiężeniem. W momencie jak Gabriel Narutowicz jechał do Sejmu, żeby złożyć przysięgę, byłem świadkiem jednego z incydentów. Były dwa poprzednio. W tym incydencie nie obrzucano prezydenta ani kamieniami, ani śniegiem. Wspominał Tadeusz Gliwic. 15 grudnia 1939 roku po raz pierwszy pokazano film Przeminęło z wiatrem w reżyserii Wiktora Fleminga. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Słynna kwestia Retta Butlera, że niewiele go obchodzi, co Scarlett bez niego pocznie, przeszła do historii kina. Tak jak i fakt, że obraz zdobył 8 statuetek Oscara. 15 grudnia 1956 roku Polskie Radio nadało pierwszy odcinek słuchowiska Matysiakowie. Tych ludzi skąd znam? Czyżby to Matysiakowie z dobrej? Powieść jest wciąż nadawana w radiowej jedynce. 15 grudnia 1961 roku sąd w Jerozolimie skazał na karę śmierci niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna. Sala była wypełniona po brzegi. Wszyscy chcieli być świadkami właściwego rozpoczęcia się procesu po prawniczej dyskusji, jaka toczyła się w ubiegłym tygodniu. Relacjonowało proces Polskie Radio. Mija 47 lat od tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu. 14 grudnia 1970 roku, dwa dni po podwyżkach cen, na Wybrzeżu rozpoczęły się demonstracje i strajki. Do protestów przyłączały się kolejne miasta, m.in. Kraków i Wałbrzych. 16 grudnia do Trójmiasta wkroczyło wojsko. Doszło do tragicznych starć, w których siły porządkowe zmuszone zostały do użycia broni. Są ofiary w ludziach, kilkunastu zabitych i kilkuset rannych, milicjantów i osób cywilnych. Mówił premier Cyrankiewicz 18 grudnia, nazajutrz po tak zwanym Czarnym Czwartku. Dziś wiemy, że ofiar śmiertelnych było ponad 40, a rannych ponad 1000. 11 lat później czołgi znów pojawiły się na polskich ulicach. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wprowadzenie stanu wojennego wywołało strajki górników. 15 grudnia do pacyfikacji protestów w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu i w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku wysłano ZOMO. Następnego dnia w Katowicach milicja użyła broni palnej wobec pracowników kopalni Wujek. Zginęło 9 górników. Oh, kresu. Kto chciałby do nich pisać, niech pisze. Pierwsza barka przy moście, rzeka Wisła. Rzeka Wisła. Rzeka Wisła. Historie jak z książki. Dzisiaj naszym gościem programu Historie jak z książki jest Krzysztof Ziemiec, bardzo znany dziennikarz, może mniej znany jako pisarz, dzień ale dobry. Dzisiaj występuje w roli autora książki. Bez przesady, jaki pisarz. To jest reportaż, no taki dziennikarski reportaż drogi, gdzie ja podróżowałem naprawdę po kraju z plecakiem, dyktafonem i aparatem fotograficznym. Czasami niektórzy, do których pukałem do domów, dziwili się i pytali, gdzie kamera i kiedy to będzie w telewizji, kiedy mówiłem, że to tylko książka, to się trochę dziwili, ale w sumie potem otwierali się i tak zebrałem ich wspomnienia. Radiowcy też mają przekichane przy telewizji, zawsze oczekuje się kamer, ale dzisiaj mówimy o książce. Krzysztof Ziemiec napisał książkę pod tytułem Wysiedleni, akcja Wisła 1947. Co dopiero obchodziliśmy rocznicę, ale nie dlatego pisze Krzysztof Ziemiec książkę, żeby tylko rocznicę odfajkować. Pisze dlatego, że znalazł ludzi, którzy mogli o tamtym czasie opowiedzieć, niezależnie czy to się zdarzyło 70 lat temu, czy nie. Pojechał pan na Warmię, Mazury, tam znajdując tych przesiedleńców, Ukraińców, Łemków z południa Polski. Ja byłem w wielu miejscach, bo ja byłem rzeczywiście w Warmii, Mazury, ale oczywiście byłem w południowo-wschodniej Polsce, czyli Bieszczady, Chełmszczyzna. Byłem też i na zachodzie Polski, czyli dzisiejsze województwo lubuskie, zachodniopomorskie, prawda? To są te rejony, gdzie ci ludzie, o których mówimy, przesiedleni w ramach akcji Wisła, czy operacji Wisła, niektórzy tak to też o tym mówią, musieli spakować wszystko, co mieli. Mieli niedużo najczęściej, niestety, bo to byli raczej ubodzy ludzie pochodzący ze wsi, więc tego majątku nie mieli. Ale to, co mieli, musieli spakować do drewnianej skrzyni, którą wojsko przywoziło w ciągu 3 godzin, czasami może 5 góra, a czasami nawet i krócej, przenieść się do takiego obozu przejściowego, tymczasowego. Dopiero po jakimś czasie byli ładowani do wagonów takich bydlęcych, towarowych. Jechali kilkanaście, a czasem i kilkadziesiąt dni do swojego miejsca docelowego. Mało kto z nich w ogóle wiedział, gdzie jadą. Niektórzy bali się, że jadą do jakiegoś właśnie obozu. Niektórzy swoją drogą do tego obozu trafiali. O akcji Wisła mówiliśmy także w tej audycji. Profesor Pisuliński występował w programie Historia z książki, ale moim obowiązkiem jest przypomnienie, co to była ta akcja, skąd się wzięła, parę słów. 47 rok, kwiecień, zapada decyzja polityczna niby w Warszawie, ale historycy są zgodni, choć nie ma oczywiście dokumentów, bo one są w Moskwie, że to była decyzja, którą podejmowało nie biuro polityczne tutaj w Polsce, w Warszawie, tylko te decyzje zapadały na Kremlu, a nasi żołnierze z KBW byli tylko wykonawcami tych politycznych decyzji. Przypomnijmy kontekst. 2 lata po wojnie, południowo-wschodnie, ówczesne kresy PRL-u, tak, czyli właśnie rejony Bieszczad, były bardzo mocno skolonizowane przez oddziały UPA. Myślę sobie tak dzisiaj, patrząc na to, co dzieje się w Hiszpanii, w Katalonii, żaden rząd centralny nie może sobie pozwolić, niezależnie od barw politycznych i kontekstów, nie może sobie pozwolić na taką wewnętrzną rebelię, która groziłaby oderwaniem jakiegoś regionu od macierzy, czy skolonizowaniem tego regionu przez jakieś, no być może, siły odśrodkowe, które za jakiś czas by to zrobiły. Więc z punktu widzenia politycznego, no to decyzja w jakim sensie i w jakim stopniu była pewnie uzasadniona. Na pewno nie była uzasadniona Urawniłowka. Bo to, co zrobiono wówczas, to po prostu wszystkich wrzucono do jednego worka, wysiedlono wszystkich ludzi, którzy a. mówili po ukraińsku, b. chodzili do cerkwi, a nie do kościoła rzymskokatolickiego, albo do greko-katolickiego kościoła, a nie do rzymsko, prawda? Albo mówili w jakimś takim dziwnym języku, który dla ówczesnych żołnierzy był językiem obcym, czyli ukraińsko brzmiącym, więc ci ludzie trafiali na listę. Dlaczego to mówię? Bo mało kto o tym wie dzisiaj, że akcja Wisła doszła aż do Podlasia. Ja dotarłem do ludzi, którzy byli wysiedlani na Mazury z okolic Kodnia. Wieś taka jest Piszczeć, tam dużo właśnie było osób, które chodziły do cerkwi. Nie do końca oni czuli się Ukraińcami, część z nich pewnie tak, ale może nie wszyscy. Więc to nie są tylko Bieszczady, bo pewnie niektórzy plus minus, ci, którzy mają 40 plus, kojarzą taki film Ogniem i Szkaleń, książka Łuny w Bieszczadach. Ona jest bardzo mocno politycznie skręcona. Natomiast to, co, o czym mówimy, to nie tylko Bieszczady, to nie tylko te krańce południowo-wschodnie, ale także właśnie, jak się powiedzieć... No bo Sądecczyzna na przykład. O, to oczywiście też, tam jest dużo Łemków. Tak, z kolei tak. Łemkowie trafiali, tak, ale oni też zostali ofiarami, zostali ofiarami. Oni nie mieli nic wspólnego z bandami UPA, bo bandy UPA tam w Beskid Sądecki nawet nie zaglądały, to było za daleko, to były krańce rzeczywiście te blisko granicy na Sanie, czyli blisko Ukrainy, prawda? Nie Beskid Sądecki 200 kilometrów dalej, ale Urawniłowka. Ci ludzie byli potraktowani przez ówczesne władze jako ci, którzy teoretycznie mogą stanowić zaplecze dla oddziałów UPA, które stacjonowały w lasach i bardzo często w nocy zachodziły rzeczywiście do wiosek i mówiły: dawaj konia, dawaj krowę, dawaj jeść, dawaj bimber, dawaj posłanie dla naszych 12 żołnierzy. Jeśli nie, puścimy ci chałupę z dymem albo i pobijemy, a może i zabijemy. Powiedzmy jeszcze do tej genezy, mówiąc o akcji Wisła, że wiele osób wziętych z tych południowych terenów, ze wschodnich, nie dotarło w ogóle na nowe miejsce. Zostali aresztowani, nawet zginęli. Ten obóz nazywał się Jaworzno, przejściowy obóz dla wielu, wielu Ukraińców i Łemków. Jest jakaś też grupa, która po drodze zmarła w czasie transportu, ale oczywiście tu historycy są niemal zgodni, że to były śmierci z wycieńczenia albo po prostu z chorób, które już ci ludzie mieli. To nie było tak, że ktoś tych ludzi zabijał po drodze. Natomiast faktycznie niektórzy trafiali na takie już listy szczegółowe, listy przeznaczone do transportu do obozu w Jaworznie. To jest taka dawna kolonia obozu Auschwitz, która po wycofaniu się Niemców natychmiast została przyjęta przez NKWD i NKWD natychmiast ten obóz stworzyło dla ludzi niepoprawnych, niewygodnych politycznie. I to jest bardzo ciekawe, bo po wojnie ten obóz już nie był obozem koncentracyjnym, był obozem ciężkiej pracy, gdzie ludzi też bito, gdzie wymuszano pewnego rodzaju zeznania, gdzie tuż po wojnie znaleźli się żołnierze z Armii Krajowej, żołnierze z Narodowych Sił Zbrojnych, dawni żołnierze na przykład Wehrmachtu wzięci do niewoli i po 1947 roku także Ukraińcy wysiedlani w ramach akcji Wisła. Bardzo wielu księży, więc to nie było tak, że do tego obozu trafiali ludzie z UPA. I także bardzo młodzi ludzie, którzy organizowali jakieś harcerskie związki, grupy. Na przykład. I to byli licealiści na przykład, albo młodzi studenci. I też kobiety. Którzy trafiali do tego obozu Jaworznie. Nazywamy ich jaworzniakami. Mało znana historia osobno i wymaga książki, myślę, tak, osobne książki, tak samo jak i obóz dla Ślązaków, prawda? To są historie, które myślę wielu młodszych naszych słuchaczy być może nawet nie zna, nigdy nie słyszało, bo na lekcjach historii o tym niestety cały czas się ludzi nie uczy. Zanim trafił pan tam do tych ludzi, co się stało, że pan tam chciał pojechać i po co o tym napisać? Dobre bardzo pytanie. Ja się uśmiecham dlatego, że bardzo często czytelnicy też na spotkaniach zadają mi pytanie: proszę pana, czy pan ma jakieś korzenie? I kiedy słyszą, że nie mam korzeni, to się trochę dziwią. Skąd pan z Warszawy, jeszcze z telewizji, chciał się zająć takim tematem? A ja zawsze odpowiadam z potrzeby serca, bo to jest temat i historia bardzo uniwersalna. To jest historia, która pokazuje, jak my, każdy taki z nas, szary, przeciętny człowiek, znaczy nic w obliczu decyzji politycznych, które zapadają gdzieś bardzo wysoko na górze. I te decyzje są z punktu widzenia politycznego może dobre, może złe, może mało istotne. Dla nas, tych szaraczków tam na dole, to jest decyzja, która waży o życiu i śmierci. Przetrwaniu lub nieprzetrwaniu. Dla tamtych ludzi, którzy żyli od 300-400 lat w jednej wsi, od pokoleń, to było coś tak, jakby po prostu ich zabić. Tylko tyle, że w taki sposób dziwny. Ogłuszyć, tak? Oni żyli, ale co to było za życie? Musieli zostawić wszystko, co mieli, przenieść się w zupełnie inny świat, inne otoczenie. Pamiętajmy, Polska tuż powojenna, to jest Polska w tych rejonach takich zachodnich, czy właśnie Warmii, Mazury, trochę jak Dziki Zachód. Ta jest tygiel kulturowy z jednej strony, a z drugiej strony siedlisko takich band rabusiów, bardzo często ochranianych przez lokalne oddziały milicji, czy UB, traktowane po prostu jako taki, no, bandy wymuszające haracze. Więc ci ludzie naprawdę przeżyli kawał ciężkiej historii, bardzo często w sposób, no, niezasłużony. Historia akcji Wisła często, trochę może mylnie i nieraz nierozważnie kojarzona jest z tym, co stało się na Wołyniu w 1943 roku. O, tak. Mówi się o tym, że no, oni nam zrobili gorzej. Przypomnijmy, że akcję Wisła potępił autonomiczny i suwerenny rząd polski na uchodźstwie w Londynie. On potępił kolejny rząd już tej naszej dzisiejszej obecnej. I lat temu 10 Lech Kaczyński razem z Wiktorem Juszczenko także potępili tę akcję, także moglibyśmy ten temat zamknąć. O książce szczegółowie, właśnie już o książce o tych bohaterach Krzysztofa Ziemca będziemy mówili po przerwie. Ja tylko powiem, że książka Krzysztofa Ziemca Wysiedleni, akcja Wisła 1947 może znaleźć się na państwa półkach, tylko do nas trzeba napisać historia z książki małpapolskieradio.pl i podać swój adres korespondencyjny, abyśmy wiedzieli, gdzie książkę wysłać. Dziś rozmawiamy z Krzysztofem Ziemcem. Jeszcze raz pana serdecznie witam. Dziękuję za zaproszenie, ja też witam słuchaczy. A to dlatego, że napisał pan nową książkę, Wysiedleni, o akcji Wisła 47. Kim są bohaterowie, ci konkretni pana? To są ludzie, wybrałem sobie taki klucz, żeby dotrzeć do tych, którzy naprawdę wtedy to wszystko na własne oczy widzieli pełni świadomi. Czyli do ludzi, którzy wówczas mieli kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ci ludzie dziś są w jesieni życia, to tak powiem może delikatnie. To są ludzie, którzy odchodzą. Z dwudziestu kilku bohaterów, których ja opisałem, wiem, że co najmniej trójka już niestety nie żyje. Więc to też pokazuje mi, że ja zabrałem ich wspomnienia, ich relacje, ich świadectwa, chyba tak trzeba powiedzieć, w ostatnim momencie ich życia. I bardzo często jest tak, że kiedy ja do nich przyjeżdżałem, oni się na początku trochę dziwili, wymagało to takiego lekkiego oswojenia, wypiliśmy herbatkę, kawkę, zaczynali wtedy się otwierać, zaczynali mówić, ja to nagrywałem na dyktafon, potem w domu spisywałem, no też jakoś literacko to wszystko oczywiście obrobiłem, bo to są reportaże, to nie są tylko i wyłącznie jakieś tam wywiady, tylko reportaże, też moje odczucia gdzieś tam z tym związane. I ja czułem bardzo często, że ci ludzie czekali gdzieś tam na takiego kogoś jak ja, kto spisze ich wspomnienia. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często ich dzieci, to jest może tak prawo pierwszego pokolenia po, nie są tym zainteresowane. Bardzo często jest tak, że ci ludzie, którzy dziś mają po tam 40-50 lat, prawda, oni ułożyli sobie życie na nowo, bardzo często weszli w polskie rodziny, siłą rzeczy gdzieś odcięli się od tych korzeni, które mogą być dla nich może czasem niewygodne, albo wyjechali na emigrację daleko stąd i ta historia już nie jest dla nich ważna. Dla mnie jako Polaka, no ta historia jest ważna, bo ona też mówi o naszym dziedzictwie, prawda? Myśmy żyli obok siebie i chyba będziemy żyli jeszcze przez wiele, wiele lat obok siebie. I to jest bogactwo nasze, też to dziedzictwo, które wojna niestety przeorała bardzo mocno, bo wszyscy moi bohaterowie mówią tak, do wybuchu wojny żyło nam się ze sobą bardzo dobrze. Chodziliśmy na jedne święta do kościoła, na drugie do cerkwi. Zaglądał do nas jeden ksiądz po kolędzie, a potem drugi. Był jeden nowy rok, potem drugi nowy rok. Mieliśmy dobrze, bo się mogliśmy często gościć. Wszystko zmieniło się z wybuchu wojny. Najpierw weszli Sowieci, potem weszli Niemcy i zaczęło się dziać bardzo źle, bo wtedy część ludności ukraińskiej poczuła, że jest to okazja, że mogą zawalczyć o własne, niepodległe państwo. Metody, które wówczas obrano, były bardzo złe. Są bardzo podobne odczucia, a za odczuciami wypowiedzi, opinie ludzi, których pan spotykał. Pierwsza to tęsknota za utraconym no bo serce rajem, boli. Do którego chcą wracać i przeważnie nie mogą. Po pierwsze, nie mają pieniędzy na odkupienie. A po drugie, tak naprawdę zaczyna się im nie najgorzej dziać tam, gdzie już mieszkają. Przyzwyczajają się trochę do tego. Tak, ale też dodajmy, że wielu z nich ma zakaz. To jest tak, że oni są wyrwani w roku 47 i właściwie do śmierci Stalina, tak naprawdę do Odwilży, do 56 roku, może nie Odwilży, tak, no, bo to też różni historycy dzisiaj oceniają, do października 56 roku, ci ludzie nie mogą wrócić tam na tamte ziemie. Ci, o których pan wspomniał, czyli ci z okolic, powiedzmy, Krynicy Górskiej, Tylicza, oni nie mogą wrócić jeszcze przez wiele lat później, dłużej. Nie wiem, czemu tak długo ich tam trzymano. Mieli zakaz osiedlania się. Nikt z nich nie mógł zostać zameldowany. A druga grupa, ta chyba jeszcze liczniejsza, tak naprawdę nie miała do czego wrócić, bo ich chałupy wojsko zaraz puszczało z dymem. Chciano po prostu wyrugować jakiekolwiek ewentualne zaplecze dla tych, którzy gdzieś tam jeszcze w lasach ich oddziały były, myślimy tutaj o oddziałach UPA, chciano wyrugować obecność ewentualnych Ukraińców tam na tamtych ziemiach. Więc ci ludzie naprawdę mieli bardzo trudno, ale część z nich, tak jak pan powiedział, po tych pierwszych miesiącach, może i latach trudnej obecności, na przykład na dawnych Prusach Wschodnich, gdzie klimat nawet jest inny, bo przecież właśnie to ciekawe jest, nie wiedziałem, tak, że wszyscy narzekają na klimat, że jakby, nie wiem, do innego państwa w ogóle pojechali. Południowo-wschodnia Polska jest jednak, co by nie mówić, pod wpływem klimatu bardziej suchego, kontynentalnego, prawda? Jak czytaliśmy pewnie wspomnienia ludzi, którzy ocaleli z rzezi wołyńskiej, oni bardzo często mówili o tym, że zima przychodziła nagle, ale też i nagle przychodziła wiosna. Jak przychodziła wiosna, to czuć było zapach ziemi. My tutaj w centralnej Polsce tego nie czujemy, bo u nas troszeczkę to wszystko jest inaczej. Mazury, Warmia, klimat wilgotny, surowy, chłodny. Ci ludzie, którzy byli bardzo mali wtedy i musieli wyjechać właśnie na przykład właśnie z Bieszcza do dawnych Prus Wschodnich, w tych wspomnieniach mówią, oni myśleli, że ktoś ukradł wiosnę i lato. Oni myśleli, że ktoś po prostu ich zesłał w takie miejsce, gdzie nie ma innych pór roku, jest tylko zima. I jeszcze kolejne podobieństwo. Czy pan się zgodzi? Tak mam odczucia po lekturze. Oni wszyscy, prawie wszyscy, nie szukają winnego swojego złego losu. To jest dla mnie bardzo wspaniałe, bo ja też gdzieś tam w sobie mam duże pokłady pokory i wyrozumiałości dla innych, takie chrześcijańskie miłosierdzie. I rzeczywiście większość ludzi dzisiaj mówi tak, serce boli, wyrwano nas, nie zostawiono nam prawa wyboru. Ale my to rozumiemy, bo taki był walec dziejów historii i absolutnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, to pan to pytanie gdzieś tam zadał, absolutnie oni nie łączą z tego z Wołyniem. Mówiąc bardzo prosto, myśmy o tym, co działo się na Wołyniu, w Bieszczadach nie mieli zielonego pojęcia. To były czasy, kiedy nie było telefonów, nie było radia, nie było telewizji. Nikt z nas nie wiedział o tym, co działo się na Wołyniu. Więc absolutnie nie mogło być tak, że to jest gdzieś tam zemsta za Wołyń. Jest tam taki jeden tylko mały epizod wołyński, nazwijmy go to. Są ludzie, Polacy, którzy przyjechali z Wołynia, z okolic Wołynia, i trafiają także zupełnie niezależnie do miejsc tych tak zwanych ziem odzyskanych, gdzie już są Ukraińcy z południa Polski i to troszkę pokazuje, się boją, tak, no że właśnie, jednak cieszę się, że pan uciekaliśmy przed Ukraińcami, a oni są z nami, sąsiadami naszymi. Tak, bo to pokazuje, jak te nasze polskie losy są skomplikowane. To jest rzeczywiście historia pewnej pani. Ona niestety już nie żyje. Zebrałem jej wspomnienia w ostatniej chwili, naprawdę. Ona uciekła szczęśliwie z rzezi wołyńskiej. Ostrzegł ich znajomy ukraiński, Gajowy, znajomy rodziców. I kiedy, bo uciekła na te kresy, powiedzmy, wschodnie, dawne, ale blisko no, dzisiejszej granicy na Sanie. Kiedy Polska się zmieniała, odjechała bardziej na zachód, oni też zostali poproszeni, żeby wyjechać do tej nowej Polski, prawda? Trafili na Mazury i kiedy ona przyjechała na te Mazury, poszła do szkoły, no bo w czasie wojny oczywiście nie mogła chodzić, usłyszała język ukraiński, była przerażona. Była przerażona, myślała, że uciekła oprawcom, a oni z nią znów przyjechali. I bała się, że stracą wszyscy życie. Okazało się na szczęście w miarę szybko, że ci Ukraińcy nie mają nic wspólnego z tamtymi i że to są bardziej Polacy niż Ukraińcy, posługujący się tylko ukraińskim językiem. Więc to też pokazuje, jak te Mazury powojenne, jakim były jednak mimo wszystko tyglem kulturowym, a na pewno etnicznym. I jeszcze kolejne podobieństwo, tak mi się wydaje, jest w momencie, kiedy pan pyta o bandy na przykład. Kto wam to zrobił? Kto was wygnał? Kogo ściebali się? Wielu z nich mówi, że tam na tych ziemiach ich poprzednich wcale nie było różowo. Ale nie wiedzą, kogo się bać. Raz wchodzą Sowieci, raz Niemcy. My mówimy dzisiaj i słusznie odkrywamy pamięć o żołnierzach wyklętych. W tej sytuacji widać, jak to wszystko było, żyło w ogromnym chaosie. W takiej dezintegracji kompletnej. Oni nie umieli definiować swojego przeciwnika tak naprawdę. Tak. Jakieś bandy. Tak. To bardziej Gombrowicza przypomina, aniżeli historię. Jedna z pań nawet mówi ale oni, wielu z nich tak wyraża tak, się. Jedna z pań mówi dzisiaj taka prosta kobiecina o bandzie Żubryda. No bo rzeczywiście oddziały Żubryda w tamtych rejonach, mówię o Bieszczadach, działały, prawda? Tylko tak, pytanie, czy rzeczywiście bandy Żubryda do nich mogły przyjść i ich okradać? Mam wrażenie, że chyba nie do końca, ale nie wiem, to jest trudne dzisiaj do zweryfikowania. Bez wątpienia, oprócz oddziałów UPA, oprócz oddziałów NSZ-u, które wówczas po wojnie, w latach 40. tam działały, bez wątpienia na tamtych terenach, ale nie tylko, bo na zachodzie też działało dużo po prostu band gangstersko... I szabrowników. Szabrowników, takich drobnych rabusiów. Tak. Bardzo często we wspomnieniach pojawia się tak, banda, ja pytam, jak oni byli ubrani, jak mówili po polsku? No tak, po naszemu mówili, a jak byli ubrani? W mundury. Jakie mundury? Polskie, ruskie? Nie, kolejowe. Pod tym względem pana rozmówcy są kiepscy, jeżeli chodzi o budowanie historii, faktów tamtego okresu. Bo też mówmy się, że to są osoby dzisiaj starsze, tak. A po drugie nie do końca dobrze wykształcone, więc też nie mają prawa wiedzieć i rozróżniać takich niuansów, o których my teraz dzisiaj mówimy. Bardzo ważny jest element wiary wśród tych ludzi. Niezwykle. To jest coś, co im nawet poświęciłem osobny rozdział w tej książce. To no jest właśnie. Coś, co im pozwoliło. I oni to dzisiaj wiedzą, choć nie mówią tak, jak ja teraz to powiem. Przetrwać te najtrudniejsze lata. Proszę sobie wyobrazić, że wielu pewnie naszych słuchaczy, którzy deklarują się, że są osobami wierzącymi, bardzo często pewnie im się gdzieś tam nie chce w niedzielę pójść do kościoła. Ci ludzie mieli cerkiew oddaloną o 100 kilometrów w jedną stronę. I oni byli w stanie do tej cerkwi w prawie każdą niedzielę furmankami jechać. Bo przecież po II wojnie światowej ówczesna władza nie pozwalała na budowę jakiegokolwiek nowego kościoła, a co dopiero nowej cerkwi, prawda? Oni musieli chodzić z pielgrzymką prawie, że do władz w Warszawie, błagać o pomoc, żeby chociaż jakiś ksiądz prawosławny przyjechał i odprawiał raz na jakiś czas Eucharystię. Dopiero potem wybłagali o pozwoleństwo, żeby kościoły dawne, te poniemieckie, ewangelickie, przemianować na cerkwie. To też dzisiaj jest w tym krajobrazie i mazurskim, i zachodniopomorskim. Bardzo ciekawe historie. Kościół na przykład taki w Brzozie, który jest dawnym kościołem katolickim, jeszcze z czasów średniowiecza, z kamienia takiego kutego zbudowany. Później kościół reformowany. Po wojnie stał pusty, a teraz jest cerkwią. O akcji Wisła, ich problemie tych ludzi, którzy są ofiarami, najczęściej to już były dzieci, coraz mniej pamiętają, bo są starszymi osobami. Być może wkrótce, za 10 lat, nie będzie obchodziło się tej rocznicy. Myślę, że niestety jest to możliwe. Ponieważ pamięć o tym umiera, a młodzi ludzie chcą czegoś innego, nie chcą pamiętać, a nawet po prostu nie mają tej potrzeby. Może też jest to dla nich trudne. Nie będę chyba tutaj jakimś ukrywał tajemnicy pewnej spowiedzi, ale odezwała się do mnie już teraz po wydaniu tej książki pewna osoba, która powiedziała, że wychowywana była tak w takim układzie bipolarnym, bo jest z pochodzenia właśnie Ukrainką, polską Ukrainką, nie wiem jak dokładnie nazwać, która tak, ponieważ jej matka wyszła za Polaka, uznała, że lepiej będzie, kiedy ona jej nic nie powie, kiedy lepiej będzie, żeby ona te korzenie ukrywała. Kiedy jechała do dziadków, dziadkowie mieli pretensje i mówi, ty jesteś nasza, nie zmieniaj wiary, nie bądź Polką, ty jesteś nasza. I ona w takim dziwnym świecie bipolarnym dojrzewała, dorastała, dzisiaj odezwała się do mnie, mówiąc, że z zaciekawieniem czeka na książkę, którą zamówiła przez internet, bo jest ciekawa książki i sobie postawiła za cel. Ona chce pojednać dzisiaj, po latach tylu, i rodzinę, i Polaków z Ukraińcami. No jeśli taki owoce ta książka wydaje, to nie ma lepszego dla mnie komplementu. Może zadzwonią jeszcze inni do pana i powiedzą to samo? To sukces będzie jeszcze większy. Krzysztof Ziemiec napisał książkę Wysiedlenie, akcja Wisła 1947. Był gościem programu Historia z książki. Bardzo dziękuję, panu dziękuję za zaproszenie. Tę książkę wydał Zyski Spółka i wydawnictwo ma dla państwa kilka takich książek. Wystarczy do nas napisać Historia z książki @polskieradio.pl i dopisać swój adres korespondencyjny, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Dziękuję bardzo. Historie jak z książki. Na Górnym Śląsku, zresztą nie tylko tam, II wojna światowa nie skończyła się po przegonieniu Niemców z Polski. W 1945 roku ze Śląska Sowieci wywieźli tysiące osób do pracy w tamtejszych sowieckich kopalniach. Większość górników na Górny Śląsk już nie wróciła. Z braku górników na Górnym Śląsku wezwanie, jakie zaproponował Wincenty Pstrowski, ikona komunistycznej propagandy o wydobywaniu węgla ponad normę, trafiło na podatny grunt. Profesor Michał Kopczyński. Na centralnym placu Zabrza, przy ulicy 3 Maja, naprzeciw Muzeum Górnictwa Węglowego, stoi pomnik Wincentego Pstrowskiego. Pstrowski był przodownikiem pracy, bohaterem komunistycznej propagandy bezpośrednio po II wojnie światowej. Nie dane mu było, tak jak bohaterowi nakręconego przez Andrzeja Wajdę Człowieka z Marmuru, doświadczyć na własnej skórze dalszych dziejów PRL-u. Zmarł w 1948 roku, zanim jeszcze powojenna Rzeczpospolita Polska zmieniła oficjalną nazwę na Polską Rzeczpospolitą Ludową. Umierając, Pstrowski miał zaledwie 44 lata. Powodem zgonu była białaczka, ale dla tak zwanego ogółu sprawa była prosta. Wincenty Pstrowski, górnik ubogi, przekroczył normę, wyciągnął nogi. Powtarzano w zabrzańskich i nie tylko zabrzańskich bramach ten złośliwy dwuwiersz. Złośliwość jest zrozumiała. To Pstrowski bowiem w liście otwartym do górników wezwał ich do współzawodnictwa pracy. Kto da więcej niż ja, pytał, a dawał dużo. W lutym 1947 roku wyrobił 240% normy, w kwietniu 293%, a w maju 270%. Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, że kolejne metry wyrąbane przez Pstrowskiego zmuszały jego kolegów do zwiększenia intensywności pracy i to za te same pieniądze co dotąd. Odbudowujący się kraj potrzebował zarówno węgla, jak i ludzi do jego wydobywania. A tych ostatnich brakowało tyleż z powodu strat w okresie wojny, co i masowych wywózek, które miały miejsce w 1945 roku po wkroczeniu Rosjan na Śląsk. Nic więc dziwnego, że obsada śląskich kopalni i hut wynosiła połowę potrzebnych kadr. W tej sytuacji, obok ściągania zachętą lub siłą nowych rąk roboczych, starano się zmusić górników do pracy ponad siły. Górnictwo węgla kamiennego zawsze wymagało siły fizycznej. Wymaga jej i dziś, choć na przestrzeni ponad 200 lat jego rozwoju na ziemiach polskich uczyniono wiele, by wysiłek fizyczny człowieka zredukować. Ewolucję techniki górniczej na przestrzeni dziejów znakomicie przybliża wizyta w górniczych skansenach na terenie dawnej kopalni Królowa Luiza w szybie Guido i w udostępnionym w tym roku zabrzańskim fragmencie głównej kluczowej sztolni dziedzicznej. Tę ostatnią zaprojektowano w końcu XVIII wieku. Był to umieszczony na głębokości około 30 metrów pod ziemią, wykuty w skale kanał służący do odwadniania podziemnych chodników i jednocześnie do transportu urobku z Zabrza do huty w Chorzowie, w sumie 12 kilometrów. Sztolnie wykuto ręcznie, takimi samymi narzędziami, jakich używano przy wydobyciu węgla, a więc łomem, kilofem, łopatą i taczką. Przy transporcie urobku pomocnikiem człowieka był koń, który na dole przeżywał nie więcej jak 4 do 6 lat. W ciągu wieku XIX schodzono coraz niżej pod ziemię. Wydobywano coraz więcej węgla, ale narzędzia pracy rębacza pozostawały takie same. Ułatwieniem było zastosowanie materiałów wybuchowych do kruszenia węgla. W ostatniej ćwierci stulecia wiercenie otworów strzałowych ułatwiły młoty udarowe, poruszane sprężonym powietrzem lub elektryczne wiertarki. Kolejny przełom nastąpił w połowie XX wieku, gdy pojawiły się pierwsze kombajny ścianowe łączące urabianie węgla i jego transport. W ten sposób praca górnika, choć nadal ryzykowna i wymagająca sporej siły fizycznej, stała się nieporównanie lżejsza niż w wieku XIX i w czasach Pstrowskiego. Wszystko to można szczegółowo prześledzić w zabrzańskim skansenie. Naprawdę warto. Dzieje się historia. Wśród czytelników polskich od wielu już lat niezmiennie dużą popularnością cieszy się literatura o charakterze osobistym, którą na gruncie polskim przyjęto nazywać piśmiennictwem pamiętnikarskim lub też literaturą dokumentu osobistego. Należy się więc spodziewać, że zawarte w publikacji wspomnienia hrabiego Jana Stanisława Łosia, intelektualisty, historyka, polityka, dyplomaty i publicysty okresu międzywojennego, a po II wojnie światowej także profesora historii starożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, swoją niezwykle bogatą treścią zaspokoją oczekiwania wytrawnego odbiorcy. Mamy bowiem do czynienia z postacią nietuzinkową w historii Polski międzywojennej. Wspomnienia zostały napisane 40 lat temu. Teraz dopiero Ośrodek Myśli Politycznej i Muzeum Historii Polski wydał tę książkę. Wspomnienia przechował do szczęśliwego druku syn hrabiego, pan Marek Łoś. Literatura dokumentu osobistego jest coraz częściej chętnie czytana. Polecamy więc wspomnienia dyplomaty z okresu II RP Stanisława Łosia. Książkę wydał Ośrodek Myśli Politycznej i Muzeum Historii Polski. Jest ona z takiej serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej. Stanisław Łoś, świat się w mych oczach dwukrotnie zawalił. Wspomnienia dyplomaty. Dla Państwa mamy egzemplarze tej książki. Wystarczy do nas napisać historia z książki @polskieradio.pl i dać swój adres korespondencyjny, żebyśmy wiedzieli, dokąd ta książka ma trafić. I druga dzisiaj książka. Dzieci w PRL-u to album zdjęć Wiesława Mariusza Zielińskiego, a książkę tę wydało wydawnictwo Bosch. Te zdjęcia powstały w latach 60. i 70. ubiegłego wieku i pokazują, no właśnie, nam, dzieciom z tamtego okresu przypominają dzieciństwo, a dzieciom obecnym i troszkę starszym pokazują, jak wtedy było. Filip Łobodziński, autor wstępu do tego albumu, tak między innymi pisze. Dzieciństwo w tamtym czasie było biedne, bo skazane na erzace, na zamienniki, naznaczone przerostem marzeń i niedoborem satysfakcji. O zabawkach z zagranicy czy z dolarowego sklepu, bo jeszcze wtedy nazwa Peweksu nie istniała, tylko mówiło się z nutą tęsknego podziwu. A jeśli ktoś zdobył taką zabawkę, obowiązkowo pozwalał pobawić się tym, którzy szczęścia mieli mniej. Ale właśnie niedobór pobudzał wyobraźnię. Tak, proszę Państwa, bardzo dla nas ten niedobór pobudzał wyobraźnię. Budowaliśmy deskorolki, a nie kupowaliśmy ich w supermarketach. Budowaliśmy sanki, których też nie kupowaliśmy i wiele, wiele innych rzeczy. Piękne zdjęcia autorstwa Wiesława Mariusza Zielińskiego powstaje w latach 60. i 70. XX wieku. Ten album warto mieć. Też przeczytajcie. Dzisiaj książkę dla Państwa anonsuje pan Wojciech Stanisławski z Muzeum Historii Polski, a anonsuje książkę kanał Białomorski Dzieje, Ludzie, Słowa. Wojciech Stanisławski. Marian Sforzej wydał w wydawnictwie SIK książkę, monografię, leksykon Kanał Białomorski. Dzieje, ludzie, słowa. I to książka, która uświadamia taką zabawną dysproporcję. Otóż były łagry bardziej mordercze, łagry, z których się nie wracało, były łagry, które miały stokroć więcej pensjonariuszy. Na pustyni, w lodach, na Kołymie, w wiecznej zmarzlinie. Kanał Białomorsko-Bałtycki jest o kilka godzin pociągiem od Piotrogrodu. Ludzie stamtąd wracali. A mimo to pozostaje symbolem stalinowskich obozów karnych razem z Kołymą i Sławkami. Pytanie dlaczego? Może dlatego, ja zastanawiałem się nad tym czytając tę książkę, pewnie dlatego, że jest tak niesamowicie normalny, że jest oswojony, że nie jest ani muzeum, że nie jest nawet zapomniany, jak zapomniana została słynna Droga Śmierci, że jest kanałem, po którym pływają statki wycieczkowe, po którym przewożona jest ruda, wzdłuż którego biegnie szosa, a co więcej, w każdym kiosku w Rosji dostać można słynne, za sprawą ballady Jana Krzysztofa Kelusa, słynne papierosy Białomor. Czyli, jak to śpiewał Kelus ironicznie w latach 70., nie sądząc, że w 30 lat później nadal będzie to samo, miało miejsce, opisując rozmowę z dwoma Niemcami, Kelus, przypomnijmy, śpiewa: ty, Franz, też nic nie rozumiesz, na paczkę się patrzysz, w końcu mówisz bardzo tanie, tylko zwei und zwanzig. Słuchaj, Willi, jako Niemiec chyba by się zżygał, płacąc za Auschwitz z filtrem Marke i Pfenniga. Otóż za rosyjskie Auschwitz z filtrem, czyli Białomory, bez filtra płacimy, jak pamiętam z ostatniej wycieczki do Rosji, około 15 rubli. I to jest szokujące. Marian Sforzeń opisuje ten projekt inżynieryjny oczywiście, chociaż także socjologiczny, można powiedzieć, i wychowawczy, jakim było stworzenie nowego człowieka w trybie, jak to określono, pierekowki dusz, przekuwania dusz na nowo. To miał być pierwszy i sprawicjelno-trudowy łagier, obóz wychowawczo-naprawczy, z którym nie miał służby funkcji oficjalnie karnej, tylko wychowawczej. 1/4 więźniów nie wracała z tej budowy, więc rygory były poważne, ale nawet nie to nas najbardziej szokuje. Najbardziej szokuje nas to, jak opisywała to ówczesna propaganda. Powstała słynna księga w roku 1934, album księga poświęcony kanałowi Białomorskiemu, do której napisania wydelegowano 70 najwybitniejszych pisarzy, którzy płynęli przez 2 tygodnie na statku, rozmawiali z czekistami, rozmawiali z więźniami, stworzyli swego rodzaju meta-reportaż na kilkaset stron, świetnie ilustrowany, pięknie wydany, w półskórku. Patronował całym przedsięwzięciu Maksym Gorki. Żeby było jeszcze śmieszniej, tragiczniej, ta książka jest jej unikatem. 4 lata później, w latach Wielkiej Czystki, 3/4 autorów było tak niebogo nadjożnych, że najwygodniej było cały album przemielić. Ocalały te nieliczne egzemplarze, które trafiły do bibliotek na Zachodzie. Na tym statku znaleźli się ludzie, których nazwiska są dziś całkiem zapomniane, ludzie, czyli autorzy. Znaleźli się autorzy, których cenimy, jak Gorki, jak Aleksy Tołstoj, jak Pilniak, jak Babel. Na szczęście nie znaleźli się ludzie, których podziwiamy, jak Osip Mandelsztam czy Michał Bułhakow. Czyli można było jednak na ten statek nie trafić. Polski autor, historyk, amator, który spędził na pisaniu tej książki kilka lat, bardzo szczegółowo odgrzebuje biografię, słowa, odtwarza cały album, pokazując nam, jak daleko można zabrnąć w pochwale Auschwitzów za Marka i Pfenniga. Koryfeusze. Byłem wraz z bratem twórcą filmu francuskiego, ale istniał również pewien Polak, niejaki Kazimierz Pruszyński, który nas znacznie wyprzedził. Tak o dzisiejszym bohaterze miał powiedzieć sam August Lumière. W kolejnym odcinku Koryfeuszy zaglądamy więc do świata kinematografii, a zaprasza Małgorzata Nieciecka-Mac. Kwietnia 1909 roku Kazimierz Pruszyński uzyskał we Francji patent na aeroskop. Pierwszą na świecie ręczną kamerę filmową. Kim był Kazimierz Pruszyński, przypomina Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej i historyk kina. Był bardzo wszechstronnym i bardzo niezwykłym wynalazcą, który w końcówce XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku zasłynął przynajmniej kilkunastoma bardzo niezwykłymi urządzeniami. Przełom lat 80. i 90. XIX wieku był czasem, w którym wielu uczonych, inżynierów i konstruktorów europejskich, a także amerykańskich pracowało nad budową aparatu odtwarzającego ruch. Jedną z takich osób był Kazimierz Pruszyński, urodzony w 1875 roku w Warszawie. To właśnie Kazimierz Pruszyński okolicach 1895 jako dwudziestolatek. Konstruował urządzenie, które było dość jeszcze prymitywnym, ale urządzeniem wyprzedzającym braci Lumière, które rejestrowało i odtwarzało ruchomo obraz. Czyli krótko mówiąc, pozwalało na to, by powstało kino, powstał film. Dopiero w 1898 roku Kazimierz Pruszyński zaprezentował nowy, ulepszony aparat. Biopleograf. Dzięki biopleografowi wynalazca zrealizował kilka filmów krótkometrażowych z życia ulic warszawskich. Między innymi ulica Franciszkańska, Ślizgawka w Łazienkach i Powrót Birbanta. Tam główną rolę grał młodziutki Kazimierz Jonasza-Stępowski. No wedle historyków kina jest to pierwszy fabularny polski film, jaki w ogóle powstał. Na ziemiach polskich przynajmniej. Króciutki, trwał góra 50 sekund, bo tyle mniej więcej trwały wtedy filmy. Ten film Pruszyńskiego oczywiście zaginął. Też w czasie wojny, dlatego że jeszcze w 1938 roku oglądano ten film. Późniejszy wynalazek Polaka, kamera do zdjęć bez statywu zwana aeroskopem, opatentowana 10 kwietnia 1909 roku we Francji, a w 1910 roku w Wielkiej Brytanii, produkowana była na skalę przemysłową w Londynie i w Stanach Zjednoczonych. To była pierwsza po prostu kamera ręczna. To było urządzenie, które było wykorzystane stosunkowo chętnie przez reporterów wojennych Wielkiej Brytanii na frontach I wojny światowej. Kazimierz Pruszyński został zamordowany w 1945 roku w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w ramach niemieckiej akcji eliminacji polskiej inteligencji. Zbliżamy się powoli do końca naszej audycji. Przypomnę, że ten rok między innymi był rokiem Konrada Korzeniowskiego w Polskim Radiu i w Trójce. Również o tym wielokrotnie mówiliśmy. Niedawno minęła rocznica urodzin Konrada Korzeniowskiego, pisarza polskiego i angielskiego, bo przecież pisał po angielsku. I już po raz ostatni w tym roku zajrzymy do pism Konrada Korzeniowskiego, tych bardziej publicystycznych, może mniej znanych, ale równie świetnie napisanych i bardzo ciekawych. Czyta jak zwykle aktor Starego Teatru w Krakowie, Ryszard Łukowski. A ja Państwa zapraszam na audycję za tydzień. Dobranoc, Marek Strzemecki. Do pisarza Johna Goldsworthy. Kraków 1 sierpnia 1914 roku. Nie wiem, kiedy ten list do Ciebie dojdzie i czy w ogóle dojdzie, ale muszę Ci opowiedzieć, co się z nami dzieje. Złapała nas tu mobilizacja. Jeszcze przez 3 dni będą kursowały pociągi dla ludności cywilnej, ale z Jessie, która jest taką inwalidką, i Jackiem, który czuje się niezbyt dobrze, nie śmiem ryzykować koszmarów wojennej wędrówki. Tak więc przynaglany i namawiany, i po długim namyśle, zdecydowałem się wywieźć siebie i cały ten nieszczęsny szczep do Zakopanego, poza teren wszelkich możliwych działań wojennych. Wolę być raczej unieruchomiony tutaj, gdzie mam przyjaciół, niż próbować wydostać się i utknąć w jakimś miasteczku niemieckim pomiędzy armiami. Jeśli jednak wojna ta rozwinie się na skalę europejską, to mogę zostać odcięty od domu na wiele miesięcy. W tej chwili mam przy sobie około 70 funtów i napisałem właśnie do Pinkera, aby przysłał mi 100 w banknotach. Żałuję teraz, że nie poprosiłem go o więcej. Tak czy inaczej, suma ta nie będzie trwała wiecznie, choć wojna może być względnie krótkotrwała. Jeżeli Anglia znajdzie się w stanie wojny z Austrią, to błagam cię, mój drogi, staraj się nawiązać ze mną kontakt poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i poprzez ambasadora lub posła tego neutralnego państwa, któremu zlecona będzie opieka nad pozostałymi w Austrii obywatelami brytyjskimi. Będzie to prawdopodobnie poseł szwajcarski lub minister hiszpański. Krążą tutaj najdziksze pogłoski, ale brak jakichkolwiek wiadomości. Miasto jest w stanie oblężenia, telegraf i telefony nieczynne, gazety cenzurowane. Armia jest wspaniała i zachowuje się najłagodniej ze wszystkich, jakie widziałem. Wśród ludności brak jest może entuzjazmu, ale powszechne jest gorące pragnienie skończenia z tym stanem niepewności, który trwa już od 3 lat, a jeszcze przecież 2 dni temu nikt nie wierzył w wielką wojnę. Teraz wierzą wszyscy. Napisz do mnie na adres tego hotelu na nazwisko Konrada Korzeniowskiego. zgodnie z moim paszportem. Gdybyś musiał się w końcu zwrócić do naszych urzędników, a oni zrzymaliby się na sprawianie im kłopotu, to myślę, że kalec tworzony i choroba dziecka będą wystarczającym wytłumaczeniem dla mego tutaj pozostania. Austriacy nic mi nie zrobią. Zresztą w razie czego miałbym tu protekcję. Oni jednak nie wyrzucają ludzi o polskich nazwiskach, a poza tym będę się trzymał na uboczu. Mógłbyś również nawiązać ze mną porozumienie przez hrabiego Władysława Zamoyskiego, który ma dom na wsi, blisko Zakopanego. Nasze najserdeczniejsze pozdrowienia dla ciebie i Ady. Rettinger za wszelką cenę chce wrócić do Anglii i jeśli mu się uda wytłumaczyć i całą naszą sytuację. Joseph Conrad. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Wielka akcja charytatywna Polskiego Radia na rzecz dzieci i żony policjanta antyterrorysty, który zginął na służbie. W Trójce będziemy licytować osobiste pamiątki Marka Niedźwieckiego i Wojciecha Mana oraz platynową płytę Męskie Granie 2016. Zapraszamy w czwartek po 13:00. Tomasz Żonda i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja.